کثیر من الناس دی گمراہ کړي دي ډیر د خلکو نه دی ته وی اسناد مجازی زکه مون هوایو کنه مَن یضلل اللہ فلا هادی له چله گمراہ کی سو کو ته ہدایت نشی کوله گمراہ کون کے اللہ دے دل توی بوتے انه النازل ندا کو دا خبره شو چې څوک ته وی چې ر قرآن کې راضی ما کان لکم ان تم بتو شجرا او بل دے راضی ام بتتو سبع سنا بل دانی زرغون کړه مومبت حقیقی خو اللہ دے دیتا کا نسبت شوے دے دیتا اسناد مجازی بھی مختصر معنی کی چکم رازی اسناد غیر ما ہوا لہو توی اسناد مجازی دا بوتان سبب جوڑ شوی دی لکا متنبہ کے رازی کا نا وَقَدْ ظَلَّ قَوْمٌ بِأَصْنَامِهِمْ وَأَمَّا بِزَقِّرِ يَاحٍ فَلَا وَتِلْكَ سَمُوتٌ وَزَا نَاتِقٌ هِذَا حَرَّكُوا فَسَاءُ هَذَا نو د دې بوتانو طرف ته نسبت د سبب په درجه کې شوی دی انهن اضللن کثیر من الناس دا تیار کې چې خلک پراتری ډیر په تیار کې پراتری رڼا ته ناراضي وجومدار فمن تبعنی چا چې زماتا بيداری وکړلا تفسیر جلالین توحید کې زما خبرو منلا فانه مني یقینا دې زمانه دې ومن عصانی او سوک چه دمانا فرمانی کی نزولا ده ہدایت سوالون کوم چه ده مشرک ته ہدایت ده نصیب شی زکا چه فا انکا غفور الرحیم مخبت جزا منی ومن عصانی توت ہدایتو کی زکا چه تبخون کیو میرا بانی دا ایمان چه ده دا سبب ده پار ده مغفرتو که ایمان نین غفور الرحیم پاکر سر نارشتا دینا زکه سره موږ دا منو چې ہدایت وته او کې د ایمان دولت وته نصیب کې نبي او ته بخنه بخپل او شي ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادن غیر ذی زرعین اے زماربا ما دې رکړی دي من ذریتی باد اولاد خپلو ما دې رکړی دي باد اولاد خپلو بیوادن پدا سکند کی غیر زی زرعینا چاگا بغیر دا فصل ندا اخو بالکل شار دا حیث پک نشتا کم دے عندا بیت کل محرم دا علت تیر پار دا اسکان چپا اسکانتو کے دے بل دیتے ہیں نا بوزم عندا بیت کل محرم ستا دے عزت من کور سخا دے دے کے پدے وادے کے ما را خپل بچی چې کم دی هغه دې رکړی دی امام رازی رحمت الله علیه وی چې دې څنګه چل کړی دی ابراهیم علیه السلام بالکل شاړه د دشت او بیابان او صحرا دی ریګستان دی او ماشوم بچی اسماعیل او دا هغه مور اجرال ته دې رکړی دی دا اوسوک دې رکول شي چې ابراهیم علیه السلام خپل بچی راز پرې خو اخذ پدی حال کے پرے خواتیم پرے دا دا سے سکولی شیو کنی امام راضی پرے باس کی نیچے کولے دی اجازت نشتا دین با پا عقل نچلے بلکہ دیل اب ہم نقل پکاری جنگل لے بالکل خوش میدان دیتا سر خزرا نور سوگ نشتا اور یو پینزمی لاخو بازی راو پائے کی جماعت تے فقاوی تر اخذ تدانے شوی رچے تھے دے دیکی نا ازمان دی امامت منز قدا کی گی تو بیارا شما یو پینزه گینٹه پسو تانا جایز دی دل تدان لمنزو که آخوا نور خطری دی زنگل لے کنا دا آخوا زنگل لے کسی اوس لکه او کسی او زنگل خوشی میدان تا خپل خد بوزی او وڑو که معشوم پا کیل تا که دیره کی چه توکل علی اللہ ما پری خریدانا جایز دی امام راضی وی چه دل تا ابراهیم علیہ السلام دا سکینه چه دا اولی کی الا اذا قلنا تا دیو صرف دک یو خبری چ اللہ و تو وہ کڑی وا چتا دا او کا زبے ساتما او زما ذمہ داری دا چ یجعل هناك ماء و طعام دا او بو انتظام بدلم ز کوما او دا طعام انتظام بدل زوم کوما دعوت اللہ وہ کڑی وا تو بو انتظام یو کو ہاجر ڈے رضیات خفوا نو منڈے والے و زل منڈے والے دا صفا و مروا پر ایمانس کی او هر ډیر کې باندې به یو خوا بل خوا قتل چوبشتاو کنيشتا اخو اسماعیل معشوم کوکا پروتو نداغ خپم نره پاپے بوتو وای پاپے چزمہ کله رو بغولا دلا څنګه مشینری ودا ته مشینری خوسم نشتا چیلا غون تک پاپے چزمہ کله رو بغولا ناغه سرا د زمزم چینر او وتلا سونه خپل صفه او بوی دی د ختمې دون دی صحت لمزیدارې هم ډوډېرا هم تندماتی هم د مرزونو علاج دی پمنی گنا خرابی گنا دا پدغی او پاپے چی اسماعیل کم پاپے رو بغول آغا دیکھے دا اس چی کم دیکھے خلق دا زمزم و بس کی نو دک دیکھے اسماعیل علیہ السلام ایخو او دا دین دیخوا لگ کافی پاسے لدہ پکے دیر ایخو لگا خو لگا پاسے لدہ چی کم دیکھے سعی کی گی دک دیکھے جزے منڈے والے او برو وطلے اللہ والے انتظاموں کو ہاں کہ دا سی او ضرورت دا دین خام خائی چې د فرضیت په درجه کې تخپل خدای پرې دی او بچي پرې دی او الله باندې اعتماد دي او هغه کار انتهایی ضروری فرض عین دی بیا هم د تا ته اجازه شته خدا ته اسې عام حالاتو کې د اسماعیل د ابراهیم علی السلام د واقعین دلیل غوستل امام رازی وی نور مفسرین هم ویلي دي کې چې دا خبره نه ده ربنا ليقيم الصلاه ذا ذي لپار چې پابندي مونږ کی زماره بچی بر مانځه پابندي کی وی چې وو کال شي نو توای چې مانځل را ده بچو ته وای ته وو کال نمک کی جمعه ته سره راواله چې متیا ځکی ا جمعه خرابي بیا کومرا والا دا وو کال نرسته عادت کوا ا دې دلسو کال شي نی کی نه بیا والا سپېړ ور کوا وذربو مالها دلسو کال چې نکی نو گزار ورکوا او گزار کو باغا سوکور کی چه غلس پوٹاوم کی کنا فلا آغا بسارا نکی مزنو ناو بچی رسو گزار ورکی لیو قیم السلاة چه دمانز پابندی دیو کی دا اولاد و دا بچی فائے که چه کم ضروری او اهم خبری دی دمانزو دا غیر چه کم دین خیال ساتی اسی او خبر کو مون خو نو وای مون خو دا پوڑو نا موڑو نا دا دره مره وڑو لی دی او زیخو سی مرتی دی او منس کو خو دا منحج اگر ریجسترد مفتی ندی اگا علامہ اگا خپلا خالی سا بتاوا کی دکلی دی درم جل لی او 446 سفر از سنتو سنت طریقه را منظر تقید پابنده ان یصلی الرجل علی الارض من غیر بسط چین علیها چی منز کین اس شی بدانتا نگوڑے نبس آدر گوڑے انا با جانمازو انا با مسلا دک کشانتے بھئی لردگی کنا دا پوڑن رکھ پر جماعتنونا تحقیق داگا دگا دے پخپلا پتاوا کی دی کلی دی چی گوار سنت دار ہے تا بخاری خبر ہے یا ٹکے کڑے دے کنا اب بخاری چی ٹکو کنی بیائی چی تا پاتی کی گی ناغوی سنت ان یصلی الرجل اس داتا پوز با تکول غاڑی چیر دا خزی دا پارا وم دا کانونی و کنکل خودی بی دست سڑی و دا خزی یو شانتی و کم دی منزون وم دوارا یو شانتی کی چی دیکی با خزم جا نماز مخیطا نیشو غوڑا ولی که واد دا سڑی خبار دا ندا خود سپایه و دا منز دا احترام دا پارا خبار دا چی کل ستا تنده پزمکا لگی زور برداشت کی نبستا پی سجده کی گی فون بانی اولاده بروز دون زیادہ رچے اگر کہ دن آغا زور نہ رسی اگر زان نہ مسئلہ دا بالخ بانے سجدہ کہے خوچ ازمکی تا اگر تندی زور رسی سا سجدہ ہوش والا منسکی کی دم سنت تری کرا فجعل افئدتا من الناس اگر دواز رونا دا باد خلکو تاویل ایما چه مائلشی دے طرف تا شکر دی چوی دے ویلی دی چه افئدتا من الناس دا منے پکے ویلی دے کچر تا دایت دا سی ویرو امام مجاہد دے چی دا مینی تا کڑکڑی وی او آفیرتا ناسی دا طول خلق علتا لڑشی لزا حمکم فارس والروم والترک والہن معلم التنزیل کی دی دونا گنا بوا ایرانیان براغلی ہو رومیان براغلی ہو ترکیان براغلی ہو دا ہندوستان والا دا پاکستان پا کم شکنا بر صغیر والا براغلی ہو ٹولو نال تا بیا زیدلو وصل تا 25-26 لاکھ کسان چی پی راجہ مشی اسڑے او غر دے دنے چھے سو پاسی پاسی نے زیل براغلی او خاص کر چھے داغے ابوش پائے گو کے رالے مدامین پا دے وجہ ہوئے لے چھے دا با دے خلقو بس اسباب برابر کولتے ہو رسو بس چھے چا بیا اسباب برابر کی ندا پیسے نگواڑی رسیب ہے دا سوایا طالب علم نم دا سوی یا اللہ مال دا علم دولت راکے دل چ رقم استعداد ضرورت تے رقم فہم رسا ضرورت تے رقم ذہن ثاقب ضرورت تے رقم مادیات اور پیسو ضرورت تے دار لبی اخپلا کوا دا پکے بیا پخپلا بانے راضی ایجاب و قبول چوشی کنار سے پکے راضی چ اللہ ر قبولیت فیصلو کی نہ بس اگر کار بکی جستانہ بالم جوڑی اوستانہ باجیم جوڑی وی میگی کدا یو ارزو راغلے وا چیز لڑ شما کعبہ وی نما مور مسکین ہوا سے داش کے بر کعبہ رسدو دست بر پائے کبو ترزد بنا گاہے رسیدو دا حرم شریف کم تر ارالا او پا وزر باندے اگا میگے شینٹا شو او بسو رسید را کعبے تا میگے امو رسیدو نا لے رسید آپا مال دولت باندے نا دیر مالدار دین دیتے دی داغی تاریخ گور آل ہر ملک تلے دے پلانی دا تلے دے پلانی دا تلے دے اگل ویجے دو جہد دے لیکن اگا باج نہیں کری دا حج سعادت بورتنی ملو شوی من الناس دا سب باد خلقی تاویل ما شغی میلان کی دے طرف تا ورزقهم من السمراتیم ورکدیلا من السمراتی دا میونا صرف پخفل قدرت دا دیر پارا چی دی شکر باسی یجبا الیہ سمرات کل شئین ہر میوہ پکرا ہو تیرا دا یو میوہ چیرے دم میوہ شوکانا مونگ مخیرہ ابو مسلم اس پانی قول ذکر کو پیٹرول چیرہ ہوا تلکانا نبس دا زبردست میوہ را ار سپا دیو کیلی پیسے ہو گٹھا دے عربو حال لارے چی مولانا ابو لسن علی ندوی رہے مولا مولانا منظور نومانی دیدوارو چی کم کتاب دا حج کھڑے دے چی حج بدا سکوئے نداغے کی دن ندی کری دی چی تاسو جدی تلر شے نال تا پا غریبانان ما شمان چی داغی با پرتگون نی او جامعی بے خرابی او تاسو نبا سوال کی نخام خوال سوار کے زکا چی دا برا صحابہ اولا دی ادا برا تابعین اولا دی نبی چی بلدل چاپ کردی دی اس خبرہ بدل شوی دا اس پاکے پیٹرول لاؤو تیری تیل پاکے راؤو تیری نخبرہ ختم شولا دا پیٹرول و نمخ کے چی پیٹرول نور آو تی پا دیکھے سلفی نم سوک زان تلیکل نشی ثابت ہو لے چیر پلانے لے زان تا سلفی اولی کی دا پکے نو آگا دیر پو خواب بل دے کے یو تنشتا سلفی وزمون دے ابر سخیر دے دے کے یادو محمدی بے کل لکھ دان تھا موحد بے لکھ دان تھا نور سبے لکھ دان تھا خو سلفی نم دا پیٹرول نا پس راگا لے چی پیٹرول پیدا شو نا سلفی نم پیدا شو وردقم من السمرات ورکدیلا من السمرات دمیونا لعلهم یشکرون دا دیر پارچدی شکر و باسی ار وطن میوال تراغلی دا مدینہ منورہ کی یوزے کم ڈوڑے خوڑلا اگا پچے کی چکم میوہ پرتوا نیو کسوے لچ دار شپگو ملکون دا دا شے پکر طائف دے دا پکر پاکستان دے دا پکر مصر دے دا ہر زی میوہ با علت ملاوی گی پا ار مسمہ ملاوی گی ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نولن التجاگان شروع دے دا منگا ربا یقین انتقا پوئے گی پاگے چھ منگے پٹو منگے دانتر پٹ ساتو دا منگ دیزڑکی اگا گندی شوی دی واللہ اعلم بما یعون سرائر دی پاگے تا پوئے گی وما نولن پاگے چھ منگے اخکارکو منگوائی ضروری اعلان وار ہے ناغ اعلان مونگ پی جنو پٹ منصوبے ہم اللہ وی چی ماتا پتا را تعمیم بارس تخصیص ہو وما اقبال اللہ من شین نشی پٹ پاتا کے دے پا اللہ سے ہو سیزو فی الارد والا پی سمان پز مکہ کیا نا پاسمان کی انہا انتکم اسقال حبت من خردل فتکن فی سخرت نو پی سماوات او فی الارد یات بی اللہ وما تسقط من ورقت اللہ یعلمها الحمدللہ الذی وهب لی چلا تخی چلے چاس ویوشی کنا ندے بس کی داغی مسئلہ رہتا فی الحمدللہ طول صفات دخدائی تو بدولویت اور کارسادے اغی ذات لردی وهب لی چویرے بخماتا علل کے برے سرد بڑا توب نا دا بڑا توب پا حالت کے اسماعیل و اسحاق و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام چکل والا ورکو نہ دو یوکم سلو کالو ابراہیم علیہ السلام غخت ہو کنا رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام چول ورکو نو یو سل دولس کال عمر او حلل کے برے د بوډاتوب وخت دے وخت چې بچی ملاوی گی اسماعیل علیہ السلام دا دڑیر نازول بچی دمینی بچی خلق وی کنا دا دمار سپینی گری زوئے دے دا نویاتا کنتکی مخی بچی نو اپا دی عمر کے چوالا بچی ورکو الحمدللہ تا تم چل خی چی دا سی کاروائیوشی کنا اللہ دا لزوئے در کی جماعت تراشا دورا کاتا منزو کر شکر او دا اللہ شکریہ دا کا والحمدللہ ہو آیا نو دیس ہوئی وی پتا به هم در شل ډبولی مطلب دار جدا کوکا کې دبا کنه پوکا نو درشل وی ډبولې صدا کارو شو اسو وی پتا و مور سر تړلی نو اوس به زفي اوس چې کله داسې بچوشي کنه کلاشن کو براوالی نډه دې بشورو کې چې علامه خبر شه د وړو مور دغه شو نہ داس طریقہ خو نہ دا اسلامی طریقہ خدا را چدا اللہ تعریفوں کا شکریہ ادا کا شکر دے جدا احسان نے ماسرا ہو کا الحمدللہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی دی توی اسم اعظم ابراہیمی یقینا زما رب لسمیع الدعاء خام خوردون کے دعا گانو دے بل دعا رب جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی اے دما ربا او گردوی مال را پابندی کو ان کے رمنز چیز دمانز حفاظت کو ما ومن ذریتی او باد دما اولاد لرهما تدی آیت کریمن علماء دا مسئلہ را باسل دا چی افعال العباد دا دا اللہ مخلوق دی معتدلہ نمانی کنا آل سنت وی آل سنت وی چسنگ اللہ تا پیدا کرے دا سستا کار پیدا کرے دے او غیوی نه چې الله خو دې پیدا کړی دی خدا کار دی الله نه دې پیدا کړی دا د پیدا کړی دی والله خلقکما وما تعملون دا فرق دی اهل سنت او هر معتدلو کوم مسلک یو ګور دل تکنه مخکې ویل واجنبنی د منهیات نه چې بچکین بغیر د الله نه سوګ نه بچ کولې تخپل اذان کې داسې او شی نه چې پیدا کولې چې دا الله د منهیات نه ځان بچ کې دلته وی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ معلوم شو چې ماموراتو کې یو مامور کې نو دا درله الله طاقت در کړی دی پیدا کول الله کړی دی کسب تا کړی دی کسب ځان لدی ته تماکو کرل شي کسب دی ته وي تر ډاکټر نه علاج کول شي لیکن پاره کې اثر اچول دا الله کار دی پیدا کول اوس چې ته وایې چې په خپل اختیار پاسه ما را پیدا دا ما پیدا کړی دی دا پاس ځان لا را پاسولو نکا اللہ دینا پاسی نبیا بس ہوکے ربنا و تقبل دعا اے دمونگا ربا او دعا دمونگا قبول اکے دمونگا دعا قبول اکے زمونگا عمل قبول اکے زمونگا عبادت قبول اکے عبادت تے دعا ہوئے معالم التنزیل مونگو عبادتو نا ہوکڑا کنال تاو مارون بیسی پارا کے جکلے بیت اللہ جوڑ کو دعا دا گختوا نو عبادت تے دعا ہوئے الدعاء مخ العباده ترى ترمذي روایت ته خو ضعیف ده زکه ابن لهیع عطه رازی یاره چې بل حدیث کوم ابن لهیع رازی کنه بغیر د دوا حدیث نه ناغم بیا ضعیف شکنه هغه ته بیا ضعیف وایا چې څنګه دې کې ابن لهیع راغله د مخ العباده ضعیف شوه دي ابن لهیع ته پکې خیال کوا رب الذین روایت کوم نور کوم کدا پکې رازی نه بیا هم دک چل وسره کیږي ربنا اغفر لي ولوالدي اے دمونگا ربا بخنو کی اول خماتا ولوالدي او دویم زما مور پلار تا اصول یادی طریقہ دوام دار چ اول زان بیا جہان دے مونگا سورۃ یوسف کی ویلو چ یعقوب علیہ السلام میں استغفار بدلو کما اول وای یا اللہ ما وبخی نبی وای مور او پلار میں وبخی نبیا اصول یادوان نیا نکونه می وبخی مشومان ته ودا دعا خور ایو په اکثر نه پیدل نوی دنیا نکونه می وبخی نو والدی نیا نکونه اصول سونه چری مشرانو ولل مؤمنین تابعدار یادی دانو علی السلام هم سورته نو اخر کې براشی دک شانتی ترتیب سره دعا غوخته وا اول بدان تا دوا که اول زان دے بیا جہان دے ولی المومنین مومنان تا پاغ ورزو بخن و تا پاغ ورزو که یوم یقوم علی صاحب فکم ورزو چی قائمی کی بای صاحب ولا تحسبن اللہ غافلن دا حساب ذکرو شن وز دا حساب دورہ دی ذکر کی گمان مکو تا پا اللہ باندے غافلن دنا خبرا مخاطب تو ہوئی مولت مولور کرا تیرو کی چوسی نستا بدا خیالی چ اللہ تا پتہ نہیں کنی نہ دونا مولت دو لن ور کو دا ظالم چ پتیارو کے خوخ دے دے خخی ول نہ ختمی ول نہ دا گمانو نہ کی ہم ما یعمل الظالمون دا گنے چ کوی ظالمان انما یؤخرهم لیوم یقینا رستو کی دی لرا لیوم دا وجی دا سی ورزنا لاجل یوم دا لام پک سلش ول روح المانی یعنی یا دا لام سے لکے بیا بدا سلمان زائدو دی رستو کی ارزتا دا سے ارزتا یا پدا سے ارز کے خدا رجدا اجلیشی لے اجل یومین لام برا علت شی ہاں یا کاغا بلا مانا کہ رغائی کنن بیا با لام پا مانا دا الالی انما یوخرم الہ یومین دی رستو کی دا سے ارز پوری تشخصو فی الابصار چھے کڑاغ بارا ہوتی بق بارا ہوتی پدے کے دانا درونا سڑے چھے دا سے گڑ وڑ شی کرنا حیران شی دستر کے دا سے بق روزی ظاہر و باطن بانے اثر ہوشی زڑیم گڑ وڑی افرت و ماوا استر کے گڑ وڑی وار خطا شی موت عینا زغلی دن کی بئی شاول اللہ مانا کی ناظرین کتن کی بئی موت عینا تلوار کون کی بئی مقنع روسیم اچتون کی بید اقبل سرنو لا ارتدو الیم ترپوم نبراگرزیم الیم دیتا ترپوم ندرونا رسترگو ردیم گڑ وڈ بی گوری باسا ببیننا سترگ با پی توری توری شی واپ ارتوم آوا او ذنون بی خالی بید عقلنا او دنورو ٹولو فکروننا اپ ارتوم آوا انتہائی اولنا کی دا کنا خطرنا کی دا سورہ حج ابتدا کے براشی کچھ دا کامت را گئے کنا اگے پورے چولا گئے نخزی تا بچے خوک دے خوک گورے بچی تا بیانو گوری وافرتو مہوا زڑن بے خالیوی دا اکلو دا ہر سودا و دا ہر یو فکرنا وانگر الناس تخویب دنیاوی او دا صورت دا دعوی احدا زکا و ذکرهم بے ایام اللہ دعووا وی اروا نوسی یری وانگر الناس وہ یرا وارا خلق یوم یاتیم العذاب فکم اور چرابش دیل عذاب دنیاوی فیقول الذین ظلموا وایب ظالمان وایب مشرکان تفسیر عباسی الذین ظلموا مشرکان دا پتیار کی چپراتری سب وای ربنا اخرنا الى اجل قریب اے دم غربا رستو کی منگا غنیٹی نس دیتا بولے سے چل لے نجیب دعوت کام منگ با قبولتیا سار دعوت کو دا توحید توحید منو دا رسولان تابداری کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمت طیبا اصلو ثابتن پر واپس سما چا درنا مسئلہ دا اغیل رازو درخواست بولا امنی یقول سر خوی درخواست ور کرده دے نا درخواست بولا خارجی اولم تکونو آیا نوی تاسو اقسم تم چا قسمونا خوڑل من قبلو مخیر دینا مالکم من زوال چن بھائی استاذ پارا اس کے سملا عذاب زوال دا پمانا را عذاب سرا یا دو مانا مالکم من زوال نبی استاذ پارا اس فنا کے دل پتا سو اس پت ناراضی ہمیشہ بتا سو یہ تاسو نبی چل عالم قدیم نو عالم قدیم دے لین مستغنی عن المؤثر مؤثر دا سر سے چلو کو عالم سر سنگ چلو سر ہو کو تاسو خوب بھی چ مالکم من زوال و سکان تم جملہ حالیہ او مقتضیاتو کہ او مقتضی ذکر کی استوگنا کڑی وطاسو فی مساکن اللذین پا کورونو داغا چاکے ظلمو ان پا سوما چی ظلمو زیادتی اکڑی و پا خفل داننو یو مقتضی دا چلی چا پا کور کے اسے دین تا لک سوچنو کو چلی دین دی ظالم جنادہ و تیرن دما جنادہ باتی نوزی دویم مقتضی و تبین لکم او تاسو تا خواز حرا پا تواتر سر ثابت را تاسو تا تاریخ واقعات متواتر را رسیدلی دی کیف افعلنا بیما چمنگائی سر سکانے کڑے وی وضربنا در مقتضی وضربنا لکم الامثال او بیان کړو مونږ تاسو لپاره مثالونه د تبیین نه علاوه تبیین خو هم مثالونه د توم بیان کړو کتا سو داسې کوي نو مکه شانتی عذاب راشي دا ول علم نرستو ویلو کنا علم یاتکم نو ولذین من قبلکم نتا ول عبرت د درو مقتضیات د وجن نه اغستو څه جنن خوشاله چې په دغه وزارت عظما باندې یما او وزیر اعظم یما خوشاله دي زموږ وزیر اعظم یا بل سو کار سوک چه دے چه اغا خوش آلا دے نو دیر دا سوچو کی جو پدے دے کے خو پدے پارلیمنٹ ہاؤس کے او پدے دا گورنر ہاؤس کے او پدے وزیر آدم ہاؤس کے مخ کے خو نور کسان پا کیوں مو کنا جو نیجو پا کے نو جو نیجو پا کے کنا ناغا جو سراتو ناٹا ون ٹو بی ڈبل اے والا راخلا سکڑے وا لرکڑے ہوتے او بخ نظیر پکی وا نچے اسو پدان پیدلا نخلغاری والا ڈبلے تروس آگا ڈبلے کار کی رکھلا تھا کڑے وا چیزا تو کور تھا پل کار کوا نتو ولی غاور ہے ولی تاثر بدا سے انہ کی سو پوری چستانے سا مقصد دے نٹک دے ایبا خوکاو خوا دے خواب پکی راغ للو نبیا بڑا زو کور تا برازی نو تو مغاورا کیگا پخپل وزارتو سم دم سڑے وی اچھے وزیر شوی نوز پدانم نپوئے گا نسا چلو جکو وزیر شوی مخ کے وزیران تاو گورا کنا اغیث رسنگ چلو شو اگر چل بتا تا رکی گی برا تخلا و تبین لکم کیف فعلنا بهم نسارو نبیانو وقد مکرو مکرہما او پتا کک سرا مکرون جو کرو دیڑیر مکرون دا عذاب نا دا بچ کے دو چھ دا اللہ دا عذاب نا امنگا بچ شو دا مکرو سوک دی دا کورونو کچھ خلق اسی دلیو دی یا دی یا و مکرو سوک دی وست دا پیغمبر پا دمانا کچھ کم خلق دے و انزر الناسا و ایز یم کرو بکل لذین کفرو غط ام مکرون جو کرو دا مکرونو والی یا دی بعد مبصرین دی دے که یو خبر لکلی دا خوزین دا نرا دی خواست اگی دی کلی دا وی نمرود غط مکر جو کرو نمرود باچا وی اغوی جدا برا آسمان تالو زمغو کی جازو ننو نزان لے او صندوق گن تک جو کڑے ہو او اغیر سر سلور سر زناور گن تک او گٹ ہو اغیر و سر چالوطل اغیر و سر لٹ کڑی ہو او اغیر اگ کڑی ہو او سلور و طرفونو کی ورلا امساگان لٹ کڑے وے او اغیر سر والا گٹ گٹ دا غوخو کترے اغا تڑلے وے اب یاو اخفل ملگری سر پا تابوت کے کین آستو او اغیر آسی پا برا باندی ویتلو تقریبا درے والا دے برا تیرے کڑے او دنیا تے نا بلکل غائب اش وقت ایسا نا کتلو نمرود سنو لی دلو اب یار ابرے غاڑے را شے والٹا کو ناغا نور بیا غوخو پاس راتلل غوخی بنا ختمی دے درے والا دو کنو نا پا کتا باندی آسی را کزیدل لا کزیدل نرو را سیدل امام راضی پا دے واقع دے دے کرت کڑے دے هذا بعید جدن دا دیر لرے دا اکلنا خبر دا زګه پدې کې خطر عظیم او انتهایی خطر ده معمولی عاقل چې دی هغه داسې نشي کولای اسې د جاس مبارک او د پته ولګي چې دا راسي لګړه کې راړه کې ګډوډ شي چې خدای خیر وکړي یا یو جاز راو ګرځې د نور پسې جاز کړي درې ورځې سفر نه کی اته نه چې داو مکه چانته پوکر تیاری توکر بکی نو یریږي نو داسې کار وسنګو کې د خطرو کار نمرود کارنګو نو کمکل خونو امونگ ویزا کنه شو منلی چه ما جا فی خبرن ولا دلیلنا پده کسی خبر و دلیل نور آگلی و کسی بار ما اردی زکر کرده را وخفل تفسیر که نده واقعی شکا مدن ها غلط ری داس مکرونه جو کرده نو نمکرونه جو کرده کسم کسم وی جم کرو بکل لذین کفرو وین کانا مکروم این نافیا مکرون ردی لتا زولا من الجبال چل ری بشی دا غیر وجنا دا غرونا رخ پل زایا بیا هم حق غالبو او کم ماکرین چو نو دا ختم شو یا و این مخفف من المسقل یقینا دا مکرون ردی سو چه غرونا بتایا خواشه ہوئے لیکن حق دا غر نم سوا مضبوط تے او حق والا د غرنم سیوا مضبوط دی دی سره اس نشو کوله تخفیف او خروی فلا تعصبن الله مخلف وادی رسولا گمان مکا وپا اللہ باندے دا خلاف کون کی دا خپل وادی رسولو دا خپل رسولان سرا چه رسولان سرے کمی وادی کردی انا لنن سر رسولنا خام خابر آکی گی ان اللہ عزیزن اللہ ضرور دے دیتا امکان ہوئی زنت قام خاون دا بدل غستو دے دیتا وقوع ہوئی یو امکانی منطقی کنا کی دیشی اب یا زنت قام وشوا بدل غستی شی وی غستو یوما تو بدل الارض غیر الارض تخفیف اخروی فکم اور ازو چھ لازمہ کبا بدل شی بیر دے ازمکینا والسماوات و داسمانو نبا بدل شی فبردو للہ الواحد القہار او پیش بشی پا محشر کی اکی او اللہ زور ورطا اسمانو نبا بدل شی ازمکا و بدل شی دازمکا جدہ دینا بدا غرون بلکل ختم شی قان صف صفن لا ترافی آئی وجن ولا امتا بلکل صفا خویا میدان بشی امام راضی ہوئی اسمانو نبا بدل ذکر شی چھے ازا سماون فطرت ازا الكواکب انتصرت ازا سماون فطرت ازا الشمس کوورت او کلوی کل مولی او کلوی کد دیان دویم دا چی ذات کے بے تبدیلی را چی دا خود اسمان بے یخو صفت کے تبدیلی را گلی دا عبداللہ ابن مسعود وی چی دا ازما کچی دا دا با دا سپین و ذر جوڑا شی سپین ذر چی سنگ سپین دی دک شانتی بے خمد ادار ازما کچی بے دیار صفت تبدیلی دا ایو دو ذات تبدیلی دا عائشہ رضی اللہ عنہ وی دا نبی نمی تپوسو کچھ لدے آیت سمت لفدے یوم تبدل الارض غیر الارض چزمکا بدل جی نخلق و پزمکی نچزمکا دی نخلق بکم زی این تکون الناس یوم ایزن نوی نبی دا توویچ علی السراتی دا سوخ بئی دا سجلی و پولی سراتی روایت زیب نر مسلم کے رے مسلم کے چھے آری اور روایتی ناغٹی کی بخاری و مسلم کے خب پتہ نہ لگی دوں دے روایت کے بس چلی چھے دا قرآ پانسی تو دا ہم با مسلم کے رے اور ازیر امن ثابت دا خبر ہم با مسلم کے رے چلا قرآت فی شئ من السلوات ایواز دا ازا قرآ پانسی تو رے چھے امام مسلم مصرفی دی چھے دا بالکل قرآ روایت تے پدے بانے اجماع رزق میں ذکر کردے دے دار مسلم روایت تے چھے خلق با پدہ غورت بانے علی السرات پا پولی سرات باندی تبدیلی بوشی وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ وَيَنَبَأُ الْمُجْرِمُونَ مُشْرِكَانَ وَكَافِرَانَ تَارِكِي يُسِيدُونَ كِي دَامَ سَلَجَ نَمَنِي چ کَلِمَتْ طَيِّبَة كَشَجَرَةٍ طَيِّبَة يَوْمَ يَدِن پَدَغَرَ دَو مُقَرَّنِينَ تَدَرِشِي وَي فِلَسْفَادُ فَزَنْزِرُونَ كِي أَسْفَادُ زَنْزِر تَوِيرِ كِي سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ دَار چ اخفلق فل وردی کنا کرکٹیاں نزان لور دی رڈاکیاں نزان لور دی دو داخانے والا زان لور دی وی چی سوک چر تزین وردیخ پلی ایچی پولیسان نزان لور دی وی جہنمیان وردی بسنگ گئی سرابیلوم من قطرانن دا دی کمیسون با من قطرانن دا رنزرونوی چی دا اور وسر تیز شی چه کم اوخ بانه خارخی ندا پی لگی دا خارختیانو چه دا خارخی لگ سمشی شاوری اللہ لکی فوض الكبیر کے مراد تے ندے تانباوی لکڑے شوی قطران افرغ علیه قطرہ تانبا چه دا النحاس المذاب چه دا ویلکڑی شی فوض الكبیر و تخشاو جوام النارو او پتویبا دا دیدا مخناور یعنی پرے مخ بخپل د جہنم عذاب د فقی افمن یتقی بوجی سوء العذاب یوم القیامه مخ زکه ذکر کی چدار پی جنگلو د نه پی جنگلو یو زیر د علم یو گور از لدی ایو چ کم دینه مخ دے عذابونه کی دات و ذکر کی تطلعوا علی الافئده زړه کی فکر دے وهم دے خیال لے زڑکے نہ رے کپرے کے زڑکے نہیں کپرے کے مازغری کا نا نہ پدے کے اسی دی لگا سنگا جب ہم افزے کے راضی اور دا اس کم سینس والے چلی نے دیم دا ہوئی چھ پدے کے کپرو کی اسی دی دا کم دو میڈیکل کورس چلے نہ پدے کے نمونہ راضی دا پکې پیرای ټللې پرې دن نه پرې کپرې کې دا پکې اتموټ دې دا پکې پلانې دې دا پکې ډنګې دې او مې وځې کې دا وې چې دا ر فکر دې دې وهم دې دې خیال دې دا پرې کپرې کې خود دې احوال او اثر دا په مخ باندې ښکار کېږي فکرمن و پرې مخ باندې پیژنې چې فکر کوي وهمي بم پرې مخ باندې او پرې لاسونو اشارو باندې هغه پیژنې چې دا وهمي سړی دې نو دې دا علامت چې دا چخکار کیږي د دن خبره د کپره غدا مخ دې دویم شی چې نه غدړه دې وتخشا وجوه او منار دلته وې او نار الله الموقدات التي تطلع على الافئده دلته وې زکا ظاهر عمران دې باطن عمران دې کنه سزا دواړه ته ملاويږي الا تو لام لیزی الله دې لپاره چې الله سزا ورکړي هر یو نفس تا ما کسبت داغی چې دې سکړي وي ان الله سریع الحساب یره دموږ پکې کړه نمبر راځي دا خو بلا مجرمان دي زموږ خو پکې ګوره چې اته زره کاله پس نمبر راشي کله وینا الله ډېر زری صاحب کوون کړي ها ذا بلاغ للناس د صورت د داوی سره ولاغ ذکرم به ایام الله روبا سره خلق د چیرونه رڼا تا پرې قران به روبا سره زیاده رڼا کتاب دی دا قران د پاره در سهول د خلقو دی قران برسه ان علیک الا البلاغ یعنی بلاغ و په دې طریقې له قران کې ولینذرو به اور دې لپاره چې دې لا ير ور کړی شي په دې قران سره فذکر بالقران من يخاف وعید په دې قران کې لب لباب چې کومه مسله ده هغه به کمې ولیعلم انما هو اله واحد دو چې دې یقین پیدا شي انما هو اله واحد چې مددگار خو یو الله دې ته چرین وروزی کنه اجر چرین روت او مددگار یو الله ته وې دا دانشور شو او دا عقل من وی لیکيږي ولی ذکر اول الالباب د دې لپاره چې نصیحت واخلی عقل مند سورته هجر سورته ابراهیم کې دا حکم ورکو وذکرهم به ایام الله وقائع ورته بیان کر اخرت او د دنیا د نعمتونو د نقمتونو چې د تیری له شرک نه روزي وسترقی دا کمنی خدا او کنی منی نو عذاب برازی زکا خو مبین ذکر کی کنا کی قرآن مبین اشاره بی وقائع دا امم تا او پا دیکی بس امم حالیی اصب امم ماضیی خلاصیم دارا صورت کے دعا عقلی دلن بسیر فرازی پینزن منی دل تری سور زاریات کیلی پینزه نمونه با دا اقوام مکذبه و دا اقوام مکذبه و چه کم قومونو تکذیب کون که و داغی با پیش که گی دره با دا زرو متونو سر تعلق ساتی پا خپل دی بیوایو او دو با لدیس خلقو سر دی تعلقی پا میان میانس که دی که دا شیطان واقع دیل ذکر کی چه گوره دا رسول مانا دا شیطان مانا او صورت چه کل ختمی نو په اخر کې به تسلی ورکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا سورۃ یوسف نو رستو سورۃ نازل شوه ده بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله پویږي په مطلب د دې حروف تمهید ما ترغیب تلکا آیات الکتاب دا آیاتنا دا کامل کتاب دی ها کتاب بالکل کامل لے د دین معلوم شوال کتاب چې دې کې بعد امم ماضی او بیانی نو درې واقعات په پکې راغي و قران مبین اور قران وضاحت کون کړي اشاره دا وقایع د امم حالیو ته نو دوه واقعات په پکې راځي امتی دا خو تمهید مع ترغیب ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ډیر کراته بار بار غواڑی با کافران ارمان بکی کافران دسو دخلاسون ان نجات بروبا سے ربما یود الذین کفروا ان نجات روح المانی بار بار او ڈیر کرتا او ڈیر زلبا ارمان کافران کی دخلاسون او دابوی لوکانو مسلمین کاش کودی مسلمانان پا دنیا کے کدی مسلمانان نو دا بڑی رضیات خوا دا بے ارمانو نی ربما تقلیل لوم راضی او تکسیر لوم راضی د شیخ رحم الله تحقیق دا او جدار تکسیر د پاره دی کې جوړ کا ډیر کرتا بار بار بیا بیا دا بلدی تمنای چې کاش کومه مسلمانانو په دنیا کې نه دا وړه رخوا زجر زرهم پریک دا دی لرا دا امر دی زر مرتن یا بازر و الا فزر مرتن یا بازر و الا فزر یو زل کچه تا کانی مانی نری پراتی دا سکا کنی پری یعنی عمل کسیر پکی مکوا دا دا سی امر دی رازر چه دا دین مازی دیر کم رازی زرهم پریک دا دی لرا یعنی غم مکوا یا کلو چه خوراک کوی او دو ندا خوراک خودی کی کو پریده بیال آگه چه بیان وطاو که دا بیان نرستو یه پریده مسئلی دا بیان نبعد یه پریده ویتمتعو او چه مزی اخلی خوراک کی خوراکیان چه تسمیگی او مزی اخلی ویلهم العملو او غافل کردی دی لرا خیالی منصوبو العمل خیالی منصوبه اما طول العمل ارچه دا اوگد امید ده دا آخرت دا سر نیری دا دین آخرت یر کرده مونگ دا تفسیر قرطبی پاوالا پاوالا سی پارکم داویلو اصده چه جو اندیشه ہو سم قصد قلوبکم التوم دلتوم اغلی کی اربعتم من الشقائی سلور نخی دا بدبختی دی جمود العین چسترگا کلکی وچائی چرت اوخ کا نیرا سسی دلی تا اللہ دیاری پا بنیاد اڑوخ کا پک نیرا غلی وقساوت القلب ردر سخت دے والحرس والد دنیا پا دنیا باندے دیر جات حرستے و طول العمل امیدونے اوک دلی پریر جا امیدونے چوک دلی دیر آتیاو کالو دے اوید وش پک شرکاران اور جواندے ہم دا کاروائی ادا سے شورو کردے دا فصوفا یعلمون زرد جلی تو پتو لگی دے مرک سر سرام یرا پتا کو بوتو لگی دے سزا وقت بے کلی وما آلکنان تخویب شو او حکمت ذکر کی دے محلتو وما آلکنان من قریتین نو علا کڑی منگائی ذکری خلقو الا ولا مگر حال لا دے چھ ذکری دے خلقو دے پارا وہ حالیاں کتاب لکو معلوم مقررو ما تسبقو من امت نجلہا نشی مخی کی دیم نو مخی کی گیم دا اللہ قیدہ دا سنت اللہ دا سرا روان نشی مخی کی دیم ایسی امت نقبل نیٹینا وما استاخرون ونتی رستو کی ریشیم وقالو دیوائی غائب خلق دے قصوینو دو مادغون لرک را خلقو یا ایو اللذی نزل علی ذکرو اے غصڑیا چا پدبان قرآن نادل شویده دا پا گمان دی دانوی چه قرآن پا دنادل شوی ده ددو گمان دار استاز مولاوائی چه محمد رسول اللہ ددو دا گمان نیچه دا پیغمبر ما مو گورتوائیو انکا لمجنون یکینا تو خامخالی ونی نون والقلم و ما استرون ما انتا بی نعمت ربکا بی مجنون درب نعمت چه چاسری یغلی ونی نی سورت چلتا سورت نون ختمین بیارا دی و یقولونا او دیوائی چی دیلے ونے دے وما ہوا اللہ ذکر للعالمین چی چاسری غلے ونینی نزل علی ذکرو انکا لمجنون دیوتا ولیوی یا خو جو پا پیغمبر کلوائی رات لگ بے ہوشکی دبا ندیوی یرد آخو سو میرگی گونتا کی دیلے ون تو برا تا معلومی گی قرآن کلوی کنا سوچو کا کنا اولا میتفک کرو ما بی صاحب من جننا راش ادرے گئے مسنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنن داوس لے ونے استاد ملگرے دلتے وقت رکڑے دے یادام چدی کمی خبر کی اگد لے ونو خبر معلومی کی داقل نڈیر لری لری خبر خبر لے ونی دی نروخ تلے ونی وی انک لمجنون لو ما تاتینا بالملائکتم لو ما فمانا لہلا تحزیز لشو ولے نراولی مونتا ملائکو این کنتا من السارقین کچرتئی تو درشتنونا دو تا پوسنے اکڑلو دو پتوی اولا گولے یو دا چتلی ونی جواب بور کی نزل علیه ذکر تلیوانی دویم ملائک دراشی کرشتنی دده جواب ورکی چه ملائک دراشی لو ما تاتینا ملائک براشی خو ما ننزل الملائکت اللہ بالحق نرالی گومنگا ملائکو مگر پپیسلی دا عذاب بیا و ملائک دا عذاب دا پار رازی مڑکی بوں ختمی بوں تا تو بچقی عباس ہے ولا تحین مناس وما کانو ادم منظرین او نو دی پر هغه وخت سم ولته ورکړی شوی تاسو ته بس گیپ نه ملایوی مولت بنی موقع ونه درکی چیرې مونږ ته لګی اجازه را کوم بس امیغو ملائک براشی خو پاغه وخت بس امیګه خو د سمیدو وخت بتیری د چیندخو او د مارو د دواړو دوستانه وا او په یو سړه کې وسیدل نو چیندخو په ټوپونو ټوپونو ستړی راغې مزه ته وی آشنا لګ نه ښه وینه باز د کشانته منجله خوشاله ما زنه غې غم نه یو ورځ چیندخ چکلا سړی تراغه نمار نو ګرځې دا ور پسې یو دې بل دې اخر کې خړ کې اومنته ناګه چا کونډه خه کړي وا داسې وبوت کړي وا میان به نیسل نو چې مار مخه او پکې راشینو مخه پکې نه وتش مارو پکې ناګه مار پکې راځي ان خته نو چه چندق ورطاو کتن نیخشه ہو کنه وی نیخشوی خو وقت ده تیر ده ما خورتاوی چه نیخشه نیخشه خو ننگه ده بس نیخشوی خو سپیده و نکی نیخ بشه چه ملائک راشی خو لیکن وما کانو ازم منظرین انا نحن نزلنا الذکر آغا مخ کسر اولا گو یا ایو اللذی نزل علی ذکرو دا انا نحن نزلنا الذکر دیتا بھی لکی گی دعوه و انا له لحافظون دیتا بھی لکی گی دلیل یقینا مونږه قران نازل کړی دی دا زموږ دعوا ده الذي نزل عليه ذکر نه چې کنه تعال په دروغ باندې وې دا پریشادي مونږه دا قران نازل کړی دی لیوانو لیوانه وته مو آئے دلیل دارې و ان له لحافظون او مونږه را دي عبادت کوونکې سو کې معارضه مقابله لنی شي راتلې او قران وی لیکيږي او د سړي ضرورت نه توريږي سونه قران وی لیکيږي چې سونه وې نه دونه ورته شوق سي واقعيږي او بعد مفسرین وی المراد او الحفظ د قران یادول ام یادي دام حفظ دې دا حفظ سيف دې گویا مجازي معنا کې د قران حفاظت کوون کې اصل محافظ خو الله دې و ان له لحافظون پای کړي او حرف تبدیلی نشتا د یو نقطې نشتا تر دې پورې چې او غټ اوچت شیخ وای او داغه ډېر رعب وي او شاته چې پاتې ور پسې ولاړی کنه ناغه بو ته وی چې دا فل لذین دی ول لذین نه دی وو فې کې بوله فتح ور کی ا دې به خبره مانی دا دې حفاظت نه خره کنه چې پدې کې ګوره وو فې ازور او زیرو کا او کې پدې کې هم څوک تبدیلی نشي کوله واقع نه کل کړه تفسیر قرطبی مامون الرشید یو بچا تیر شوی دی کال کې به یو مجلس جوړو علما براتل علما با علمی مسائل ذکر کول یو ځل یو سړی په کراغله د خوجی هو خپل سړی دی او خسته جامې دی او خوشبوئی ډېر لګولې ده نو ورته ته په کې سنوې نه وی او ځنه وې ما زیر سر نه مسلمان نه ما وی مونږ اوري چې علما کرام دلته کانفرنس لراغلي د نظر عالم تماشې لا نو اسلام راوړ کنه اسلام نه روړم یو ولي زه تحقیق کوم ده نه پس به اسلام روړم بل کال چې بیا کانفرنس جوړ شنه بیا راغلو او اسلام یې راوړو مامون ته د پوس کړه تفسیر قرطبی کړي ده کوا خیرا چې اسلام دی ولي روړو سم مسلته تر پیښه شو چې تحقیق دی وکو بیزه چې لاړم نه ما خط ډیر سٹاپو ما درې نسخه د تورات دی کړي نه داږي کوم بیت المدراس ته و ناګه ده ته مې وړلې او غیو کتلې خو او وی وی او زری جیب تلاش کا پیسے راک نلے جیب خکر دیلی کلے دے اللہ دستانا خوشحالے شی او ما پاکی رکس تڑیر تحریب کڑو پتورات کے سب پاکی اغی کڑو سو اس رما کڑو لیکن اغی پی بلکل پوو نشو ای بیا چا کم دین انجیر میں اولی کو او کلیسال میں اوڑو گر جا تا میں اوڑو گر جا نال تا کہ پادریانو اغو کتو نا اغی پیم دیر جات خوشحالے شو او غیو وی چیر آده دیر خکل دیلی کلی دی او حال لاره جما پا که دیر زیادو آخوا دیخوا کرو کمی زیادی ویزا پوشم جدا دو کتابونه خلی دا محرف تھی اور دا مونگ ابدی پیغام دا ہدایت نشرا کولے یہ قرآن سرم ادا چلو کہ ادرے نسخے میں لکھے پخارا چاپون نو نو پائے کہ میں تغیر و تبدل کے او مدرسہ والا پیزان ہوں واڑا واڑا معشومان پہ کیوں نیما ہوتا ہے جو قرآن اخ لے پیچھے کہتے نہیں یہ معشوم دادرے پک غلط نکل رہے وہ دادرے پک گزار غلط نکل رہے دادرے پک داشے غلط نکل رہے سے پوچھو ماں سدا کا کتاب دے وہ مہمن علیہ تدے حفاظت اللہ کی اگر نور چیدی کا نا تورات و زبور بمس تحفظو من کتاب اللہ تعالی تدین حفاظت طلب کرے شو دا اللہ را کتاب تدے وجہ دا حفظ دم یو ڈیر لوے مقام نے چھو سڑے قرآن مجید یادی اور قرآن کریم ددے دور کی اور غبیا پتراو کی ہوئی اس کو خبر ڈیر آسان شیر دا حدیث پرنگ کے راغلے دوئی چکل تراوے کے ناڈو ضرورت دا نور و خبر و نشتہ کے چالا نور جنم قرآن دے ورطا مخامخی او سبق دیوئی منزے کی گی خیر دے کدا عمل کثیر دے نو قرآن مخی تی او سبق ہوئی بیا مکہ چل لے بخاری کے راغلی دی بخاری باب تڑل لے باب و امامت العبد والمولا وکانت عائشہ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چوا دابا مقتدن وا او ددی او غلام او زکوان نمو ناغ اغب وت قرآن وے من المصحف د مصحف نا ددی روایت نہ بس دلیل چ قرآن مخامخ کے دا سبق وایا دئی سایانم کی موسم پہ گر جا کے ایک انجیل مکھ تئی نیتے تڑلی اسبق ہوئی اور دا سکی اول کو مسئلہ دارا سدا چل سوکم کی نہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ نزبان منز فاسد دے تو پس خوڑو من نکی گی نیتو نتڑی اور صاحبینو اور دا امام شافعی اور دا امام احمد رحمہ اللہ مسلک دارے چھ منز اور پس مکروہ دے امام ابو حنیفہ ویچ بالکل منز فاسد دے نو اس وی دی حدیث نہ منی حدیث کو منو کستا مطلب نہ منو داتا چھے کم مطلب اغسط دے منگے دا مطلب اخلو من المصحف کے من توعیزیہ چھے زکوان بکر امامتی ورکولا نہ دا قرآن کریم بازی سبے وے لکر آزی کا نہ توال مفصل اوسات مفصل قصار مفصل دک شانت پابندی بینو کولا پورا صورت بینوے بلکہ کل بے یو دینا وے اور کل بے ربل دینا وے لیکن وہ سم کاریان کل یو دینا یو سو آیتو نوی کل ربل دینا دا مطلب دی دا چی من المصحف او دا غا توجی دا چی شمس الائمہ پا مبسوط کے سرخسی آدو اگا ذکر کردے دا او کل چی دا غا نخپل مسئلہ را لی پی شامی رکلی دی چی ام دا کتاب دی دا حنافو او دا دینا علاوہ کا ار کتابی ہوئے کہ او مسئلہی لیکن سرخسری کری نمون با اغالو چی سرخسری کری ازا سرخسری کرے دا چی دا دے روایت دا مطلب دے اور راجح مطلب ایوم دا رے دویم شیخ الحدیث رحمہ اللہ لکی مولانا زکریہ رحمہ اللہ چی سلام بے کل اجر باس و شک بے پیدا چی لکر کاریانو کل پیدا چی نو قرآن بے رواغستو چی را دے دے کدا شی سنگ دے دے دویم توجی دا لکدا من المصحف دا مانا نہ چی قرآن بے اجلاس کے اغست ہو اور غب و سر پروت ہو اور داغے نے بے سبق ہوئی بھلے منگ دا آئے ہو بخاری ٹک ڈڈیر لوے شخصیت تیر شوے دے خلق وی کنا چاہے دایا کہ نلس غلطے ری منگ پہ نہ کھپ گی گو نلس دے چاشل نکڑے دام مولانا عبدالحی نلس ذکر کری تو شلم و بیارو باسا خو لیکن وڑو کی کتاب دا دو نیم سو پائے کہ وہ لس غلطے دینو دا پختو یو کتاب ہی کنا نو پائے کہ وہ لس غلطے ہی نو بخاری چھتے دوم معصوم نرے دا دوم اوہام شتا اگر مشہور حدیث چھ رازی اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبا کلا چھ منز ادرو لی شی کامتو شی بیا با فرض منز کے خواہ کے بسنت نکے دا اسوی بخاری کے روایت رازی صفحہ 91 باندھے اگر سند چولا گو رہے کہ مالک ابن بجینہ دے انسان نے خطا شوے دے مالک ابن بجینہ غلط تھے، دا عبداللہ ابن بجینہ دے، سند کے عبداللہ ابن بجینہ اصل پکارو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اگر مالک ابن بجینہ جوڑ کھڑے دے، بجینہ خود عبداللہ مور ہوا اور مالک چو دار عبداللہ پلارو. دا سے دو سپارہ کے امنگ اشارتن ویلو، امام بخاری روایت راوڑے دے صفحہ 170 باندے، لما جاء نعی ابی سفیان من الشام، ابو سفیان شام کے مڑ شو او دمر خبر ام حبیبی ترور سے لور ترور سے دا، بل اتفاق ابو سفیان اڑ شام کے مڑ نہ دے، دے پا مدینہ منورہ کے اپاد شوی دے، آخوا سنت کے خطا شو ادیخوا دن نمتن کے خطا شو. دا اول جل کیم دویم جل کے بیار وحشی خبر چی ذکر کی پلانے ہو لگے تو پلانے یہ ہو جو نوی چی حمزہ دیو لگے تو رضی اللہ عنہ ابن عدی امر کو، ابن عدی نے دے عدی امر کرے دے لا رضوی کے فرفی نو گویا دا باستا کی دی چی گورے عصمت بر امام بخاری دے پارم نمانے گورے یو خبر بے امام زہری کا خبر دا آغا راشی فاتح خلف الامام کی فن تہا الناس وعن القرات خلف الامام دا کو زوری وی، دا کو زوری وی اوک کا دا زوری خبر چی راشی پا دے مسئلہ کے چی امین پتاوا کنا سنگا دا پا بخاری کی کپا بخاری کی دے کپار دے کی زوری خبر دا کنا نچے خبر دا زوری شوالا ہر دے چشوالا نچے دا ایک مقام دے نا ہر دے کے بیغا مقامی نمون داویل چی لکا دا کو اگا اہمیت دے حفظ ختم اولی حافظان دا دغه لپاره دی چې یو قرآن یادی او هیڅ ضرورت نشته چې د ایمرجنسی پیغه شي ځان لا خبره ده، خو لیکن چې حافظان یې ته جمعتون نه ملاویږي او قرآن مخې ته ښه شوی دی چې حدیث د بخاری دی او په هغه باندې عمل کو. وانا له لحافظون، او موږ بار دې قرآن حفاظت کو ان کی نه حافظ به وي او حافظ به په یاد باندې لګیایي اچھا خطا شي نو فتح بوله ورکی. ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين تخفيف دنيوي، او خامغا پتا کی سلام لیگلی دی مونگا رسولان، لیگلی و مونگا رسولان، لقد ارسلنا رسولانو رسولان برو باسی من قبلك استان مخفي في شيع الاولين پای ڈلو مخکنو کی وما یاتیهم من رسولین انا باراتو دیتا اسو پیغمبر دی شيع الاولین تا اللہ کانو بھی استاجون مگر دیبائے پورٹو کے کولے کذالکا نسلکو دکشان ننباسو منگا دا ٹوکے ہو زمیر ٹوکو تراجے دے استاجون دویم دا چدا نسلکو شرک تراجے دے فی قلوب المجرمین پدرونو دا مجرمانو کے مجرمانو نا مطلب خوال کفار مکہ دی بیاتے ٹول لیا ریو چی شرک کی ہو یا ٹوکے کی سمرا لا یومنو نبی جی ایمان روڑی بھی دا دیتو کو دوجی یا لا یومنون بھی دی ایمان روڑی پا دے قرآن وقد خلط سنت الاولین ذکرم بے ایام اللہ گن تکے او پتا کک سرا تیری شوی دی طریقی را پخانو دا عذاب اگر بخکنی تبا کردی ندیب ہم تبا کین ولو فتحنا علیہم باب من السماء فظلوا فیہ یعرجون دی خدا وائی لو ما تاتینا بالملائکتے ملائک ولی نرازی یو جواب ہے کہ وما ننزل الملائکتن دویم جواب کی ولو فتحنا ملائک پریدا کچرت دی پخپلا یو توجیدار پخپلا و رسیدلو او دا اسمانون دروازہ باندے وردن نشو ابیارال نبیم نمنینو داوم یو توجید خو دیر غرن دا اصحہ دارا